Vi sitter stadig I studio med vår ekspert på polske og praktiske problemer på hytta, Arne Pinse Aasen. Og Aasen, det kan jo også skje, det har vi ikke vært inne på, at man blir utsatt for naturens krefter. Og hva kan man gjøre hvis man for eksempel snør inne? Snør inne? Da må man gå ut.